Neste uke er det felles gudstjeneste med Nanset menighet i Nanset kirke klokka 11. Neste gudstjeneste her i Sogn blir om to uker, søndag 10. august. Da det gudstjeneste her i Berge kirke klokka 11. Dagens offer går til menighetsarbeidet i Larvik. Der gjøres det utrolig mye godt. Og livsnummeret skal gå på tavla for at ikke utremmer det, eller de bøssa eller uka. Bøssa, som vi sier i Larvik. Så er det et par informasjoner til. I kveld så er det en fantastisk borgerkonsert her. Klokka 19.00 med Melvin Bratskar på orgel under mottoet fra Philip Glass til Bach. Og torsdag i uka 31. juli klokka 20.00 er det så konsert her med Henrik Ahlstrøm på vokal og piano og Frøydis Grorud på saksofon. Det er uka hit forbi med dere. Der er det billetter som 250 ved innkommet med det vis på fatt. Da var det på fatt med det som er informasjoner. Mot slutten av gudstjenesten blir det nattverd, og vi deler ut nattverd med intinksjon. Det vil si at du kommer fram til presten og får brødet eller oblaten som du så selv dyktet i begge med vin, mens utdelingsbordet begynner. Alle er kommende til å delta når vi feirer nattverd. La oss være stille for Gud. Thank you. Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Lukk nå våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg. Gud, vi ber. Amen. Hver gang vi samlet til gudstjeneste her i kirka, så øver vi på noe av det vanskeligste som finnes for oss mennesker. Og det det betyr. Det å trives til Gud og til hverandre. Vi gjør det fordi det blir knepet når vi blir voksen, selv om vi så gjerne skal ønske. Så hva er det med nå når vi blir med sammen med Gud og bekjenner våre synd? Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanke og ord, med det jeg har gjort, og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til mitt liv, din hellige ånd. Amen. Thank you. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelig lov, og ikke mange med makt eller av fornemt slekt. Men det som i verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. For at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere hans verk i Kristus Jesus, han som blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Slik lyder Herrens ord. Vi reiser oss og hører evangelietesten. Thank you. Den skammen som kan mange ganger få oss til å holde oss borte fra det fellesskapet, som vi skapt til å være en del av. Og la oss begynne med et litt annet sted enn de tekstene som vi har fått hørt lest. Mange av dere som her i dag kjenner til denne store animasjonsfilmen som vi fikk for ganske mange år siden. Prinsen av Egypt. Prince of Egypt. Fortellingen om Moses. Og noe av det som jeg setter så utrolig pris på med den, at musikken, at soundtracket like mektig og like sterk som fortellingen selv det. Vi kjenner jo historien om Moses. Begynnelsen om hvordan han som liten gutt ikke mista livet i utrenskningen, men ble mot alle oss fostret opp hos fara og sjøen. Og vi kjenner til hvordan han etter hvert flyktet fra det eneste hjemmet han hadde kjent, Faraos hus, fordi han hadde drept en egyptisk soldat i forsvar av en jødisk slav. Selv om han hadde vokst opp som Faraos sønn, bar han likevel i seg vissheten om at røtten hans var begravd. Under sorgløsheten i et forhåpentlig privilegiert liv som det bryste er, bar han på skam, kanskje dobbelt. På den ene siden skamma over å ikke være helt som de andre han hadde vokst opp med. På den andre siden også å være skamma over å være fritatt fra alle de lidelsene som både folket og den egentlige familien hans lever. Så det skam og frykt som driver Moses vekk ifra fellesskapet, ifra tryggheten i å høre til blant de mange, ut i ørkenen, gjennom ørkenen, helt til landet Midian. På østsiden av Akabokta, sør for Eden. Her møtte Moses Jetro, presten i Midian, og far til Zippora og søsteren hennes. Og Moses vil ønske velkommen i et måltid. Og for de av oss som har sett filmen, en sang som på mange måter blir vendepunktet i både filmen og hele fortellingen til Moses. Hva er det Jethro sier? Look at your life through heaven's eyes. Se ditt liv i himmelsk lys. Og husker dere ikke denne sangen? Så vil jeg oppfordre dere sterkt til å finne den frem på Spotify eller noe annet. Eller se filmen, for den saks skyld, det der. Men få med dere sammen, for den sterk. Se et liv i himmels lys. Det beste virkemidlet mot skam som vet. Moses er både flyktning og innflytter i et fremmed land, nedtynget av både skam og skyld. Men den tilhørigheten han får som venn av familien og etter hvert svigersønn, gir styrken og motet som trengs for å ta imot kallet, for han møter Gud selv i en brennende. Så er det noen fantastiske tekster vi har fått høre i dag. Rolf leste for oss først salme 8 med sin undring over hva er det Siden Gud både ser oss og tar seg av oss. Og deretter korinterbrevsteksten om Gud som har valgt seg ut det som i verdens øyne lite verdt. Holdt for å ikke være noe spesielt i det hele tatt. Det som om et annet sted kalles dårskap for verden, fordi at Gud vil. Det ikke de store i egne øyne som holdes frem som forbilder i Guds liv. Så det siste hovedteksten. Fortellingen om kvinner som rørte ved Jesu kroppe. Og vi kan ikke komme i nærheten av å forstå skam, fortvilelser, ensomheter som denne kvinnen måtte være. 12 år med konstante brødninger, med sosial og religiøs urenhet og utenforstand. 12 år der ikke engang hennes nærmeste hadde kunnet være nær. 12 år hvor hun har brukt alt det hun eide på å søke hjelp og remedier, uten å oppnå noe annet enn at de andre ble rike på hennes smerte og fortvilelse. 12 år med utenforstand, skam, mest forstått det gode råd. Har du forsøkt å... Ja, selvfølgelig har du forsøkt. På 12 år rekker du å prøve hva nær sagt både alle mulige og umulige forslag eller ideer. Uansett hvor dårlige eller hvor gode de måtte være. 12 år. Og likevel er det noe i oss som ikke har latt seg tenke. Og tilbake står hun med det som må være en av bibelhistoriens beste eksempel på det som på engelsk kalles for hele verden. En så vild idé at den aldri hadde kommet i betraktning om det ikke hadde vært for at den tross alt er siste uke. Så hun går dit Jesus er, midt inn i blant alle de som de siste 12 årene har vendt hun ryggen, som ikke ville ha noe med henne å gjøre. Hun trenger seg midt inn midt i stimmen rundt Jesus, ignorerer blikkene, forakter overlegenheten i de andres blikk. Satser alt på dette ene. Og rører det meste. Lenger enn det var ikke klart å tenke. At du noen gang vært så tydelig, så utenfor, at du har tenkt om jeg bare får rør med jakken hans eller hennes, så vil bare finne seg. Nei, jeg tror ikke det er lett for oss å forestille seg for sin lenge. Og så, når Jesus snur seg rundt og skarpt spør, hvem var det som tok på meg? Hvem rørte meg klærne mine? Da har vi ikke mer igjen å gå på. Hun fryser til med skamrødmen brenner i kinnen. Og alle de harde ordene hun har fått høre i årene som er gått. Jarve på nytt og på nytt i ørene hennes. Hvem tror du er at du kan komme hit og bokstavlig talt ta deg til dette? Du kan ikke være her. Du skal ikke være her. Du er ikke verdig. Du er ikke deg. 12 år med svært faller sammen over henne og presses sammen til en diamant og smerte. Ikke så rart hun faller i hennes overmannen av fortvilelse og skam. Disiplene de bryr seg her som vanlig, sukkeres, liksom. Hvordan gjør verden skal man finne ut hvem jeg så og stod for sammen, så kom nær Jesus. Hvorfor skal man ikke opplyse? Men Jesus vet. Og Jesus ser. Ser mennesket bak, utenfor skapet. Fortvilelse. Ser håpet og trua som tross alt hadde brakt henne helt hit, helt frem til Jesus. Vi vet ifra fortellingen som vi kjenner, at både disiplene og folkemengden rundt Jesus skjelden, for å se det forsiktig, var klarsynt nok til å forstå det som var i ferd med å skje etter forrige. Gang etter gang er de ferdig med å vise bort de som søkte seg til Jesus for å få hjelp. Og det her og nå, og i det prinsippet. Og så får du høre ordene fra Jesus. Stå. Trua di har frelst deg, datter. Du skal være fri fra sykdom og skam. Det ikke første gang et menneske får høre disse ordene fra Jesus. Og heldigvis blir det ikke siste gang. Hvis jeg spør dere, hvordan føles det å skamme seg? Så vil jeg kanskje få litt forskjellige svar. Vi reagerer forskjellig i mennesken. Men den der ekle følelsen i magen, kanskje rødmen i, svett i nærmene, vi tør ikke å møte på lov og slik. Har mest lyst til å bare gjemme oss, forsvinge gjennom en stor hål i våpen, i bakken. Jeg har brukt ordet skam ganske mange ganger og sånt. Og det ikke et godt ord, at man hører til å snakke ord. Men la meg like meg for å si, for det ikke. Det ikke alt skam som en negativ. En viss person skam, tror jeg, er både nødvendig og sunt. For vi vet noe om hvor ødeleggende det kan være i et fellesskap og i mellom mennesker når noen er skamløs. Når de ikke er skam i livet, da har de bare plass til seg selv. På godt nordnorsk man mangler skamvett, man mangler forstand når det kjennes. Skam fungerer positivt, men den gjør at jeg er såpass tilbakeholdende som beskjed, at jeg gir plass til andre mennesker rundt meg. At samvittigheten min har antenne for det som kan skade andre. Men hvis skammen som jeg bærer gjør meg handlingslammet, og isolerer meg fra det, fellesskapet og samlinger med andre, da er ikke skammen god lenger. Da er skammen blitt nådeløs og ødeleggende, og vi føler oss uverdige, skitne og utenfor. Jeg vokste opp i et hjem med masse god lys og glad kristendom. Likevel opplevde jeg vokser med mye skam. Og når jeg ser tilbake og har jobbet med det, forstår jeg hvorfor det er av det. Jeg følte personlig skam på grunn av at jeg hadde andre interesser enn mange av de jeg vokste opp sammen med. At jeg ikke var så god fysisk ferdighet som mange av de jeg vokste opp sammen med. Etter hvert, fem. Jeg opplevde å bli påført skam gjennom masse mobbing. Og jeg skjønte at etter hvert også at jeg fikk med meg en god porsjon med selvliv og religiøs skam. For å starte med det siste først. Jeg synes det både greit og rett at vi ba eller ber som i den gamle kirkebønnen og lære seg å sørge over mine synder. Men når synden er verden bekjent og gjort, da skal også skammen holde godt stilt. Jeg kunne sagt det enda sterkere, men jeg skjønner det med. Da skal også skammen holde godt stilt, ellers blir veien kort til selvfølgelig. Og dere vet det samme. For det ingen som er så flink som det vi selv er, til å halte opp og opp igjen på det som vi gjorde dumt en eller annen gang. Lenge etter at mobberen har kjent, så fortsetter data i skammen på oss. Personlig skam henger veldig ofte sammen med en følelse av å være mindre verdt. Kommer av. Vi kjenner mindre verdt når vi ikke føler at vi strekker til. Når andre forteller oss at vi ikke strekker til. Og så støtter de menneskene som vi har rundt oss under mindre verdt følelser våre. Enten direkte eller indirekte. Direkte gjennom kritikk og mobbing. Indirekte, når vi gjør det vakre og slanke og rike, suverene og vellykka til idealene i samfunnet. En type skam vi heldigvis er utvendt av å sette ord på, er den skammen som andre påfører oss. Til alle tider av mennesker ydmyke av andre, med slag, med ord, med overgrep, med mishandling. En prestekollega forteller om hvordan en kvinne en gang satt fremfor ham på kontoret og visket frem. Det er jo ikke rart at mannen min slår det. Så dum som jeg er. Hvordan skal man ta imot en sånn setning? Hvordan skal man ta imot et menneske der faktisk det ikke er blåmerker som er verst? Men at mannen som hun er så uheldig å være gift med har klart å banke selvrespekten ut av henne. Trøkt hun ned i skam, i selvfølgelighet, motløshet og ensomhet. For hvordan skal du kunne bryte ut av noe sånt for det første livet? Trøkt inn i det. Når du er overbevist om at du fortjener det onde som skjer, hvor går det å inn? La meg få lov å stille deg tre spørsmål. meste som går galt med at til syvende og sist det du som dog. Hvis det slik at du bærer på skam når det et annet menneske som egentlig sitter med skylden, da burde vel egentlig han eller hun som eier ansvaret ta det, så du kan settes fri. Og så var det her med å se sine egne synder. Det burde jo starte å si religiøs skam som kommer tilbake til det. Jeg vet av mennesker som ber tilgivelse fordi at de ikke rekker alt det de skulle ha gjort. Og kanskje særskilt generasjonen som eldre enn meg, enn oss. Og jeg tenker at i dag så vi i ferd med å få et mer sunt syn på skaperverket, på våre evner og våre begrensninger. For Gud har gitt oss både våre evner og våre begrensninger. Og han har gjort det med en tanke. Ikke bare som gitt oss til liv. Og jeg tenker det nydeligste eksempelet jeg vet om det, for å gå tilbake til fortellingen om Moses, nettopp hvordan Moses argumenterer og nesten krangler med Gud. Hvordan han unnskylder seg selv og mener at han duger ikke til å gjøre det oppdraget som Gud gir. Det står i 2. Mosebok, kapittel 4. Men Moses sa til Herren, Herre, hør! Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen min munn, og sen min tunge. Da sa Herren til Moses, hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, ser han i sin liv? Er det ikke jeg? Gå nå, jeg skal være din munn, og lære deg hva du skal si. Fullkomne, det blir vi aldri her, så ikke så lenge som vi. Men det ikke meningen at vi skal leve i skam på dette. På samme måte som Jesus gjorde for vår synd, tok han også skam med seg korset. Og det her skjedde for 2000 år siden. Så på en måte skulle man jo tro at det var klart å skjønne litt. Sånn at det gikk. Midt i vår historie. Frihet fra en dårlig skam. Det verken noe vi skal drømme om i fremtiden eller i himmelen. Like lite som at nåde og tilgivelse skal være noe som bare er fremtiden eller i himmelen. Det er fullt. Fullt. Her og gjort. Vi skal kunne ta tak og ta imot det. Helt og slett. Hørte dere det aller første jeg sa til dere når dere kom? Når vi begynner til sex. Kjære menighet. La det være Guds første hilsen til deg. Og så fortsetter vi. Nåde være med deg. Og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Kjære nåde. Fred. Far. Det her er ordnøkler som kan åpne skamfulle hjerter. Og kanskje skulle vi ha stoppet opp litt og dvært nesten litt lenger med denne åpningen før vi går videre til det som kommer etter oss, som også er viktig, synes vi. men ved Guds nåde jeg det jeg er. Og hans nåde har ikke vært påkast. En gang til. Men ved Guds nåde jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. La ikke djevelen å si til at du skulle skjemmes så mye at du holder bort. Men Gud sier at du god nok. For skam ensom jeg er. Og menigheten som vi en del av har Gud gitt oss, som et redskap, som et fellesskap, der andre like mye verdt. Skammen en lidelse som vi som medkristne kan lytte til. Og la den som er bære skam på åpne slusen og slette ut. Uten frykt for hverken å bli avvist eller og bagatellisert. Vi skal kunne si for dem at det der faktisk ikke noe kjennes over. Vi skal ta hverandres skamfølelse på alvor. Og vi skal være åpne for hverandre mot skam. Det noe vi kan prøve på. Noen mer, andre mindre. Men viktigast av alt. Og det det evangelieteksten viser oss. For dere som nå blir ordentlig vei, må jeg utskjøre å takke at nesten er det. Viktigast av alt. Den skamfulle skal settes i forbindelse med han som reiser skamfulle mennesker opp og møter dem, møter oss. Med respekt, uansett hvor langt han er der. Tenk på hvordan Jesus møtte mennesker. Hva vil du at jeg skal gjøre? Vil du bli frisk? I menigheten skal deg som tvinges og skam møtes med det han og hun trenger mer enn noe annet. Og bli elsket og føle seg elsket. Og oppleve respekt og få ny vennlighet. Så slutter vi med en vers. Ta det gjerne med dere. Første Johannes 3:10. Selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Din kjære. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer, Thank you. Thank you. Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. Thank you. La oss takke og be. Vi takker deg, din himmelske far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du med disse gavene vil bevare oss i tro på deg, foren oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld. Amen. I Jesu oss å synge i siste tredje av Thank you. skal videre igjen i samtalen, og så skal